Это отмачка. Я уже играл в того, кто тайник. Ez igen nem érdekel nekem. Vittum álltak össze-vissza. Jó volt a nagy vélemények. Na Ferike nincs otthon, ment Magyarországra, nem? Kiment az expóra, vagy mi a faszre? Azt mondom. A fasz kell halva. Thank you. vita dolga, az esetleg az izgalmas beszélgetés. Meddig tartott? Egy fél óra hosszáig tartott? Másfél óra ott tartott. Egy és fél óra át? Igen. És folyton járt a szája? Igen. Mikor átmegy? Mert nem is át abszolút meg? Nem, mert aztán kimentek. Hova? Ja, visszaszállásra? Igen. De nem hallottott ezt semmikor sem vitte? Jársz, és itt mondod? Hát, hogy milyen nagy sár van, milyen nehezebb ére dolgozni. Pedig oda van való a magyar maga kiállításom. Ott már hol mennek a... Megy az apjába, van egyszer az apjába, nem? Vagy már megy az apja, várom még. Hol megy az egész nap, náluk fog lenni a szilveszterék. Nem a szilveszterék. Igen, már várom, hogy megy el az apjába. Kinek az apjába? Hát van ez az apjába, bába. Ki tudod? Már a szilveszterék esznek, nem, hogy egész nap. Nem tudod. Mondod, már be, nagy újság az egész. Izgalmas. Fény. Hú, meg a Dúri, meg a minyak tudom én a... magyaroktól. Köszönöm, utaznak a magyaroktól. Nem látom, hogy pedig rájössz. Ha? Nem, mi a körülnézi? Ja. A határ. Most járok. Éppen vasnál követett. Legyünk felelősség teljesen, takarékoskodjuk a szállapot. Na, fontos, hogy egy 15 óra. Nagy Emília köszönti a szerda délutáni híradó hallgatóit, a hírszerkesztő Úri Attila, a bemondó Fülöp Sebesi Bianca, a nap legfontosabb hírei röviden. Szerbia példaértékű pénzügyi politikát folytat, jelentette ki a pénzügyminiszter. Újvidéken mindössze 25%-os az átoltottság az MMR vakcinával. Washington engedélyezte Berlin számára, hogy harckocsikat küldjön Ukrajnának. Beiktatták Új-Zéland új miniszterelnökét. Mostani az emotívetes hidegek fele. Vajdaságban holnap is felhőségben lesz 3 fok fogú hőmérséklettel. 3 fok van csak? Így beütött az átöltött el az Ausztrál miatt. Be kell jutnak a konyomára, mert hideg van ott is. Részletes jelentéseink következnek. Szerbia példaértékű pénzügyi politikát folytat, erről a nemzetközi valuta elismerése is tanúskodik, mondta Sznisa Máli pénzügyminiszter. A PECA vezető emlékeztetett arra is, hogy a Davoszi Világgazdasági Fórumon a valuta alapigazgatója arról beszélt, hogy a kamat és az államadóság növekedés megismerő a másik országai. Na lehet, hogy kint maradt! Ezért a kormánynak meg kell... Hol szoktunk tétenni a biciklit? ...és a tényelértékét tette hozzá. Megrend az emlékeztetni fogadságását megelőzően több mint 100 befektetőt elegyeztetett, akik azt válaszolták, hogy számukra az államadóság mértéke, a költségvetés mérete, a gazdaság növekedése, illetve a munkanélküliség nagysága a tudató tényező. Máli hozzátette, hogy a Szerbia makrogazdasági mutatói jól állnak, annak ellenére, hogy 3 éve világválság van. Újvidéken 25%-os az átoltottság a kanyaró, a mumps és a rubeola elleni MMR vakcinának, közölte a város egészségügyi intézménye. A közlemény hangsúlyozza, hogy a beoltás feltétele az egyetlen módja a fertőző betegségek elleni védelemnek. Minden megbetegedés magában hordozza a szövődmények kialakulásának és az elhalálozásnak a kockázatát. Ebben az utolsó kanyarójárvány 2017-ben és 2018-ban volt, akkor 5800-an megbetegedtek és 15-en meghaltak. Az MMR-oltások beadása a 12 és 15 hónap közötti periódus a legkedvezőbb. Az ilyen baleset történt a Kolubarai Bánya medencében. Sebesültek nincsenek, a villanyáram ellátás is zavartalan, közölte Dubravka Gyedovit, illetékes miniszter. A Tamás Vilóta az egyik nagyobb átcsapást. Most Majd átrakom! Akartam onnan segíteni. Nem tudom, most megfelelök nagyon. Sok piszkot kaptam be a tyúkoktumának. Tyúkolba voltam egész végig. Meg a rólómat megjavítottam. Én nagyon nyugodtan lekarolhattad oda a fókálókat is, hanem úgy is fürdesz. Mindegy most már. Na mindegy, csak menj az fürödjé. Vigyél, ott van az én szobában, mi a csoda köl. Köl, csak hát ott. Ugye fázzál? Mi bele? Jó, szíve. Na, itt van hozzad, vigyed. Tudom én, hát azt hiszem, nagyon szoktam én figyelgálni, hogy mi mindjárt hadalázik össze. A faszom fejjel, miért nem mész ahhoz, ha akkor hallgatod? Mi nem, unalmasra. Hát akkor még mi a faszomát akarsz? Nem kell nem hallgatni azt. Hát akkor mit mondod? Mi azt mondja? Kár, mint amit a balartatáink mondanak. Rövidre, egy percben mondja. Ugyanazt. Elmondja, ő is, avatok is, amit kész. Nagyon unalmas, kész, meghallgatni. Kész, mi azt meghallgatni, nem? Nem tudom hol van, tehát keresd meg. Kiskonyhában lesz. Itt van a másik tőtő.